Sisačko područje stigao je vodni val rijeke Kupe. Grad Sisak nije ugrožen, ali je kritično u pokupskim selima kojima prijete i zaobalne vode.